Itt vagyunk a Békepók fészkében, már nem ott vagyunk, mint láthatjátok, idő is szar már, nem véletlenül gondolom. Szeret bennünket a jóisten, 5 percet mondtam az asszonynak. Szeret bennünket a jóisten. De várj, mit fog mondani a Magyar Péter? Holnap nyilatkozik, és azt mondta, hogy ezt is az a rohadt Orbán Viktor intézte. A rohadt Orbán. Utána megyünk, ki miért van itt? És hogyan lehetne az ellenséges feleket békés úton összetalálkoztatni? Videtta, amit? Avagy globalista, nemzetellenes, sivalkodó, libernyák, anarchó, brüsszelita konglomerátum a béke fogságában. Miért érezted fontosnak részt venni a békemeneten? Hát meg kell mutatni, hogy egy jobb oldalban igazi emberek vannak. Mert a másik oldalon nincs. Hát a másik oldalon kamu profilok vannak inkább. A hazám és a jövőm érdekében, mert egyetlen rossz megoldás létezne, hogyha most elengednénk a lehetőségét, hogy éljük a saját országunkban, a saját életünket, ne szóljanak bele az életünkbe. 60 éves vagyok, úgyhogy van mögöttem egy kis élettapasztalat. Nyugaton is éltem, dolgoztam. Nem szeretném látni, ami azóta lett a nyugatból. Mert szeretném és tisztelem Orbán Viktort. Kizárólag Orbán Viktor milyen? Igen. Nem Magyar Péter miatt, azt akarom mondani. Hát ő meg később lesz egyel arrébb, nem? Igen, hát arra nem megyek, köszönöm. Mert a szabadságért, meg békért és Fidesszel vagyunk. Hajrá Fidesz, hajrá Tarnazsadány! Hajrá Botos Péter, Adrián Botos polgármester, Tarnazsadány polgármestere! 30 évvel ezelőtt is részt vettem békemozgalmakban annak idején, és ez szerintem politikai pártállástól függetlenül ez egy világos, egyértelmű üzenet kell, hogy legyen mindenkinek, hogy semmi terület, semmi föld, semmi hatalom, semmi pénz nem ér annyit, mint az emberi élet. A háború a lehető legrosszabb, és az a politikus, aki a háborút támogatja, az egy rossz politikus. Szovjetunió megszűnt, így van? Így van. Az ideológia meg Brüsszelbe költözött, és szovjetebb a szovjetebbné. Diktatúra. Mégiscsak Magyarországnak a miniszterelnöke fog beszélni, úgyhogy kíváncsiak voltunk, volt időnk rá, megittunk 2 sört, meg vagy 3 pálinkát, édesanyámmal, meg a húgommal, úgyhogy... De tanélkül ki se lehet jönni, nem? Azért az ember megissza, azt, és úgy jön ki az Orbán beszéd, mint ahogy gondolom ő is. Pontosan, hát egy igaz magyar ember, az iszik, nem? Egy ponton találkoztunk Bencer Tamással is, aki valami tudja, hogy mi a fasz az, a jó van ez így. Fókus stúdiótól. Megkaphatom azt a vizet egy pillanat. Ó, az a jól van az így egy csapat a Fókus így van, stúdió? Így van. Ó, sokat szoktak rólam beszélni, nagyon kedves emberek, parancsoljon. Reggel posztolta, hogy az áprilisi győzelem után nem lesz barátfelvétel. Este posztolta, nem lesz barátfelvétel. Ez mit jelent? Azt, amit leírtam. Az elmúlt 4 parlamenti választást megnyertünk mindet KO-val, Orbán Viktor vezetésével. Ezt a választást is meg fogjuk nyerni. És minden eddigi győzelmünk után az volt a tapasztalat, hogy megjelentek olyanok, akik úgy emlékeztek, hogy mindig barátok voltunk. Ezzel azt próbáltam érzékeltetni, hogy mi is emlékezni fogunk, hogy kik a valódi barátaink. De ez a politikai szintéren, vagy a választókra vonatkozó? Minden szintéren természetesen emlékezni fogunk. Volt még, amit kérdeztem. Bár a békemeneten a békért mennek az emberek, a társadalom vajon békés? Hát erről szerintem inkább a másik oldalt kellene megkérdezni, mert ameddig mondjuk a Tisza párt nem jelent meg, addig nem volt ilyen a közhangulat. Ez a megoldás. Ez. Hát a megoldás az mindenféleképpen a társadalmi párbeszéd. Hidat kéne építeni a két alternatív valóság közé igazából, és ezt a megosztottságot, ami jelen pillanatban uralkodik közhangulat szintéren Magyarországon, ezt vagy el kéne törölni. Most, hogy erre pontosan mi lenne a megoldás, az már annak idején, amikor személyi kultusz alakult ki még annak idején Rákosi Kádár rendszerben, már akkor nagyon rossz irányba elment ez az ország. És a helyzet az, hogy ezt már megjavítani, ez hosszú-hosszú évszázadok tudatos gondolkodása és szociális programok és párbeszéd erre van szükség, hogy ezt meg tudják javítani. Ehhez, hogy lesz-e politikusoknak, akár a Fidesznek, amire én azt gondolom, hogy nekik nem érdekük, mert amíg polgárháborúban addig senkit nem érdekel 60 puszta. 1, 2 az, hogy a Magyar Péter vagy a Tisza párt, ugye a legelősebb ellenzéki párt, hogy is szokott magára hivatkozni. Most, hogy nekik mennyire lesz érdekük, vagy mennyire elmennek ilyen Fidesz irányba, azt meg időben majd meglátjuk úgy is. Ez a világ tendencia is úgy néz ki, hogy igazából nincsen kommunikáció a két oldal között, két alternatív valóság van felfújva, és az emberek meg, ezek meg úgy hisznek, mint egy vallásnak, és ezzel nem tudsz mit csinálni. Ez a 21. század velejárója, egyszerűen ilyenek az emberek. És szerinted hol lehet az a pont, ahol találkozhatnak ezek az emberek, akik nem beszélgetnek egymással? Hát ha létezik? Nem. Hát nem a békemenet, de mondjuk utána egy közös kocsmázáson. Én egy béke jobbat. Köszönöm szépen. Kívánok. Köszönöm szépen. Mind a két oldalon kellene megoldást találni, de hogyha belenézek a 444 szövegébe, akkor nem látom, hogy ebből, de az összes beszédjéből mondjuk a Magyar Péternek nem látom én, hogy ő békülni akar. Tudnélik ő egy ilyen szélsőséges anarchista, egy ilyen bulvár stílusba. Mindent kétségbe vonhat, és nem csodálom, hogy a fiataloknak tetszik, mert semmi értéket nem akar elismerni, mindent kétségbe vonhat, mindent megkérdőjelezhet, és ez pont elég ahhoz, hogy én ezt szeressem. Ön szerint nem jellemző a Fidesz közeli médiumokhoz, hogy hasonlóképpen nyilvánulnak meg, mint mondjuk, ahogy említette, a 444 vagy a Telex akár? Így hirtelen a szövegeket nem tudom összehasonlítani, de nekem az érzésem, hogy messze nem a jobb oldalról indult a gyalászkodás. Kezdve attól, hogy ezelőtt hány évvel kezdték rugdosni Viktornak a fejét a földön. Meg de ki volt az? Ki volt az, aki rugdosta? Nem, mit érdekel engem? Magyarországon a közhangulat az békése. Szerintem teljes mértékben. Itt Európa közepén én azt gondolom, hogy a legjobb helyen vagyunk, Európai Unióhoz tartozunk, nyugati értékeket képviselünk ebben az országban, úgyhogy teljes mértékben. Ez egy szabad ország, mindenki békés, egy csúnya szót nem hallasz, egy rossz szót nem hallasz. Ja, Gert. Kinek a szíve hova húz? Én azt mondom, hogy én Fidesz vagyok, Magyar Peti meg Magyar Peti. Így van, mi a békét akarjuk, nem a háború. Maradjon otthon. Így van. Üljön a seggire. Én azt mondom, hogy legyen ellenzék, mert olyan nincs, hogy mindig csak egy párt van. Ellenzék legyen, de megfelelő ellenzék, aki nem arra lázítja az embereket, hogy másikat lőjük le, meg agasszuk fel, meg kössük föl, meg minden, neki is legyen a cél, fogjuk össze az embereket. Hiába most a Tisza Péter a fiatalokat összebírta rántani az interneten, meg Vittekon mindenféle ilyen dolgokon, de az Orbán Viktornak az egyetlen előnye, hogy ő az igazi békét szolgálja. Egy éven keresztül ő valóban csak arra törekszik, az emberek békébe éljenek. Ettől fontosabb nincs, hogy az ember békébe éljen. A többi részletkérdés, hogy most az ország gazdaságilag itt nem elégedett, ott nem elégedett, elsődleges ez, hogy ez béke legyen az országban. Azt, hogy a Fidesz kormánynak is millió hibája van, sok hibája van, de ne akarjunk egy olyan ellenzéki vezetésbe belefogni, aminek nincs értelme. Én szerintem az Orbán apánk azt mindent megtett értünk, hogy itt békemenet legyen, és jobb legyen a jövő, és minden a nyugdíjasoktól kezdve mindent, mert ugye a másik kormány elvette tőlünk a 13. nyugdíjat. A Orbán mindent visszaadott nekünk, életünket ledolgoztam, 50 évet ledolgoztam, és még meg akarja a Tisza párt a nyugdíjamat adóztatni? Holott az egész életemet 16 éves korom óta ledolgoztam, és neveltem a gyereket egyedül. Éjjel-nappal dolgoztam, hogy ember legyen, és szakmája legyen. És most mindennek annyi lesz? A kormány tud ígérni, mivel hogy ő van vezető szerepben. A Tisza párt kiabál a levegőbe mindent, hogy adunk meg, elveszünk meg, nem adunk meg. Ők nincsenek hatalmon, beszélni mindent lehet. Kimondani én is mondhatom, hogy holnap után adok mindenkinek 20 000 forintot, jöjjön el hozzám. De nem lesz miből oda. Ezt az országot nem lehet lezüleszteni még jobban. Nem vagyunk legjobb szinten gazdaságokban az országban, ez tény, és hol ezt mindenki tudja. De ezt, hogy egymást ilyen szinten támadjuk, bántjuk az embereket, meg fegyverrel járunk az emberek közé, most mindenki hozná fegyverét magával, akinek engedélye lenni, és akit lőnénk rakásra egymást. Ha lenne egy normális ember, aki azt mondja, igenis ellenzik, és én is ezt szeretném, hogy minden ember összetartson, összefogjon, de nekem más a véleményem. De nem az a véleményem legyen, hogy fúj, Fidesz, a gyűlöljük, utáljuk, meg ki kell nyírni őket, meg ki kell végezni őket, hanem abban az irányba kell menni, hogy összefogás legyen. Összefogna fiatalokat, a Tisza összefogja a fiatalokat, mert a Tisza most összefogja a fiatalokat, azzal nincs gond, mert fiatalok egy irányba mennek. Ezt a fiatal generációt más irányítani, más összefogni. A régi generációt, a miénk, aki 30 év fideszes, mi 60-70 évesek vagyunk. Mi ezt a kormányt végigvédtük, végigcsináltuk, mert békébe akarunk kell az országban. Nekünk ez egy egyetlen cél. Gazdaságilag nagyon sok baj van, mindenki tudja ezt, aki hülye azt mondja, hogy nem tudja, de tudja, hogy baj van, sok mindent másképp csinálni, de az, hogy ebben az országban az ember el tudja menni a Nurokpartra, el tudja menni a Mátrába, el tudja menni a Balatonra nyugodtan, kényelmesen, az megfizethetetlen. Meg kell próbálni abban az irányba menni, hogy a fiatalokat össze tudja fogni, az egészségügyet nagyon rendbe kell tegye. Ezt mindenki tudja, mert nagyon sok probléma van, és el kell ismerni minden fideszes tagnak, fideszes vezetőnek, hogy igenis kell mindenki érdekét képviselni. A legszegényebbtől a leggazdagabbig. És ha ez nem fog megtörténni ebben az országban, a török idők óta ez van, hogy itt mindig széthúzás van, az Rígytől kezdve a Egerváros, mindig ez volt a széthúzás, békétlenség, és ha ez az ország így fog haladni, előbb-utóbb az lesz a vége, az Unió megfog és Ukrajnához csatol bennünket. És annak mi értelme lesz? Mint társadalom békében tudjunk élni, ahhoz az legelső lépés az, hogy a másik oldal, tehát a Tisza, mondhatjuk ki, azt tegye meg az első lépést? Nem, a legelső lépés az lenne, hogy a Magyar Péter menjen nyugdíjba, vagy közélettel hagyjon fel, és akkor szerintem lenyugodna a közélet, meg a közhangulat. Majd figyeljétek, hogy a miniszterünk nem beszélni fog, hanem felolvasni. Mert olyan hülye, hogy önállóan nem tud beszélni. Ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt. Nem engedi el hősei kezét, és bármikor kész újakat teremni, és csatasorba állítani. Mit tartanak a legfontosabb üzenetnek Orbán Viktor beszédéből? Ki kell maradnunk a háborúból, és meg kell próbálni mindent megtenni azért, hogy Magyarország békében maradhasson. Nekünk ez. Fiataloknak is tenni kell a békéért. A lustaságból ki kell lépnie, mert mi formáljuk a jövendőt. Ez nem virtuális valóság, hanem élő valóság, és abban tevékenyen részt kell venni. És önök szerint a Fidesz mit tudna tenni azért, hogy jobban megszólítsa a fiatalokat? Próbálkoznak. Leginkább azok, akik hazafias érzelműek, azoknak kell továbbadni a hívószót. Mindenki a saját buborékjában van, és nehéz onnan kimozdítani bárkit is, aki belekerül. Hát a békénél nagyobb üzenet nincs a világon, és nem leszünk Brüsszel gyarmata. Tehát a Brüsszel a pénzzel akar minket zsarolni, hát egyék meg a pénzüket, mert pénz nélkül lehet az ember boldog, de szabadság nélkül nem lehetünk boldogok. Úgyhogy menjenek a pénzükkel a sóhivatalba. Mi akkor is büszke, magyar, szabad, független ország tagjai maradunk. Én 56-ban 14 éves voltam, tehát én tudom, miről beszélek, mert láttam a tankokat. Úgyhogy nem akarok még tankokat látni az országunkban, és nem akarunk háborúzni másokért. Ilyen jó élete fiatalnak még nem volt, mint most. Hát, minden kedvezmény, minden jó, tehát nem tudják, mi a nélkülözés. És szabadban élnek, tehát azt mondanak, amit akarnak, azt csinálnak, amit akarnak. És ezek beszélnek szólásszabadságról, hogy nem mondhatják el, hogy de mindenki azt pofázik, amit akar. Senkit nem börtönöznek be azért, mert kinyitotta a száját, és úgy szidják az Orbán Viktor miniszterelnök urat, ahogy a csövön kifér, és senkinek nem történik baja. Akkor miről beszélnek, hogy nincs szólásszabadság? Hát ennél nagyobb szólásszabadság nincs a világon. Németországban már ugye nincs szólásszabadság, mert ott nem merik az emberek kinyitni a szájukat, mert veszélyben van a munkájuk, veszélyben van, bebörtönzik, meg pénzzel büntetik. Tehát. Oroszországban nem voltak hasonló események? Oroszországban? Hát én nem voltam Oroszországban, illetve voltam egyszer kirándulni Szentpéterváron, egy pár évvel ezelőtt, ami egy nagy csoda, hogy ott milyen gazdagság van, és micsoda nyugalom, és micsoda kényelem. Úgyhogy... Egy szabadság? A szabadság is van. Ott csak más a szabadság, és más a szabadosság. Tehát tulajdonképpen nálunk szabadság van, de már ez már átfordul szabadosságba. Tehát itt már nem tisztelik a szabadságot, itt nincs tisztelet, eltűnt a tisztelet. Egymás iránt, nincs udvariasság, tehát ott még van. Tehát gyakorlatilag ott nem uralkodott el a liberalizmus, ez a hedonista, mindent nekem, meg azt csinálok, amit akarok. Magyarország egy nagy ország volt, kétharmadát elvették az országunknak az első világháborúban, holott nekünk semmi közünk nem volt az első világháborúhoz, mert mi akkor az osztrák-magyar monarchia része voltunk, és akkor Ferenc József hadat üzent Szerbiának, és felosztották Magyarországot, és olyan embereknek adták, az osztrákoknak is adtak a mi országunkból, pedig ők kezdték a háborút. Hol van itt az igazság? És most is azt akarják, hogy feltett kézzel adjuk oda az országunkat a mindenféle jöttmentnek és a honfoglalóknak, mert ami nyugaton van, hát azok nem dolgozni jönnek, hanem hont foglalni, és nem is titkolják, és úgy is élnek, mint a honfoglalók. Tehát Magyarország nem eladó.